نو دا ولې پدې بس لګولې دي سو وجدا. اول ربط اسمی ويؤتكم انفالا وتوفيق توبه. الله بتا سول ډیر مال درکی د توبه توفیق بدر کی. هغه څنګه دلته مثال خي کما وفق قوم يونس لك څنګه چې توفیق ورکله او قوم د يونس عليه الصلاه والسلام لا ټول راوتلی او توبه استوا الله تواب عذاب واپس کړو. دویم ربط مضمونی دی د سورې بقره نه لکه سورې بقره ته فستات القرآن وای پاغي کې د اشراک او اربعه رد شوی او نفی د شفاعت قهری. الله نه پزور سوک ځان نشی خلاصوله خو پاغي باندې تفصیل ډیر نه و. دلته په دقه مسله باندې چې هغه شفاعت قهری دا پاغي باندې تفصیلی بحث کیږي. هل ته ویلی منزل الذی یشفع عنده سوک دے سپارس چی دا اللہ سخب شفاعت وکی. دلتوی ما من شفیع الا من بعد اذنی. حالتوی سوک دے دلتوی اسو کم نشتے. حالتوی سوک دے چی خبر وکی دلتوی اسو کم نشتے چی خبر وکی. دریم نمبر ربط مخ کی سور انفال او سور توبہ کی ویلی و جنگ دا مشرکین سر وکی ارکا سو جا دا ولی ور سر جنگ وکو. دلتا وی زکا چه قرآن نمانی رسالت نمانی توحید نمانی اخیرت نمانی دقا تفصیل پا دی وجه ورسر جنگ وکا چه دا مقاصد اربع علی دا نمانی دی وجه نور پسی راولو. لکه ویلو اکان للناس دلتا وی دویم آیت کی اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجول منهم. بل ربط دا دے چی مخ کی سور توبہ آخری آیت کی ذکر و فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. دلتا پا دقا مسئلہ باندی دا سورت تفصیل گئی دی وجن ور پسیر آوڑو. بل مخ کی جہاد بی سیب دلتا باللسان شپگم مخ کی مشرکین و ذکر و داغی اقسام آغا مسئلہ ذکر کئی چی داغینا انکار کاو. اوم نمبر مخ کی آخری آیت کی ویلو فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو دلتا پاغیبان دلائل ذکر کئی. مخ کی آخری آیت کی صداقت دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا پاغیبان ترقی دا پا سور توبہ کی زجر پا منافقین و داغی عمل ذکر کاو. دلتا وی ائت بقرآنی هذا داغی عمل دلتا ذکر کئی دی وجن ور پسی راوڑو. مخی ویلی جاہد الکفار والمنافقین منافق سرا او کافر سرا جہاد وکا. دلتا داغی نمونہ خی منافق سرا سختی وکا. سنگا موسیٰ علیہ السلام اللہ توی رب نتمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم خیر اکڑی دی دغا سختی و نمونہ خود ری دا دعوت دی صورت بیان دا مقاصد اربع اثبات دا توحید اثبات دا رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت دا سلور مونږه سوره بقره کی دا ویلو پدی باندې ټول بحث دا بار بار ذکر کیږي. تقسیم د دې صورت دوو حصو باندې کیږي. اوله حصہ کی 70 آیاتونه دي پدی کی مقاصد اربع علیا اثبات دا توحید دا مسئلے دا توحید دا ثابت کولو باز دے اثبات دا رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرت دوی مئیسے 171 نا تر آخر پوری پاکی تخوی پی اخروی ذکر کئی یا پدی طریقہ منی تقسیم وگا. سورت کی دری حصی دی پدی سورت کی دری حصی دی اولنی حصہ تر 54 نمبر آیات کی وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ پدی کی درے بابونا. اول باب 17 آیاتونا پدی کی درے مسئلے. اول مسئلہ ترغیب الالکتاب تدی اول سر نہ ذکر کئی. دویم رد پا شفاعت قہری. دریم ذکر فادلہ و اقلیہ و باندی. بیاد 17 نمبر آیاتنا 30 نمبر آیات پوری دویم باب شروع شو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَدِيكِ دْرِ مَسَلِ رَدْ فَعَقِدِ شِرْكِيَ بَانْدِ دویم زجرون دا مشرکان و دری مثال دا فناح دا دنیا چی دنیا روانه دا داغی مثال ذکر کئی. بیا 31 نمبر آیات نا تر 54 نمبر آیات پوری پدی کی درے مسئلے. اول نمبر دلائل عقلیہ اعترافیہ، او دویم زجرون او تسلی، درے عذاب اخروی او دنیایی. بیا 54 آیات پوری، بیا د دویم ایسا د فشفن آیات نا 70 نمبر آیات پوری دا دو رکوعات دی. پدی کی درې مسلې، رد په شرک فعلی سره د رد د شرک فر علم نه، او دویم زجر په اتخاذ الولد باندې. تر تفسیر مخ کې شوه دی او سنسا او نور بروس تر دې تاسو به پوه شئ. او دریم ترغیب ال القران، قران ته ترغیب ورکړي چې قران خپل کا به دي ګستا کامیابی ده. دریم عیسی 71 نه اخره پوری وتلو علیهم نبأ نوح، پدې کې نمونه د تخویپ دنیایي ذکر کوي. درې قصې، درې واقعې بیانوي. یو واقعې د نوح علیه السلام، دویم واقعې د فرعون، دریم د قوم یونس علیه السلام. درې واقعې دی. اولنۍ واقعې په عذاب د اوبو کې غرق شو و چې نوح علیه السلام. اخیری واقعې فرعون هغه په اوبو کې غرق شو. د دې نه وروسته بل قوم په اوبو په عذاب کې نه دی غرق شوی. پامینس کی واقعا هغه یو واقعا د یونس علیه السلام چې غیر اوتی او توبه طيب شي، الله ای توبه قبول کړي وا، عذاب تی واپس کړي وو. نو دا د دې صورت تقسیم شو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو مونگ فنم دالله پسور یونس باندی چی عام میرا بان او خاص میرا باندی. الف لام را، اللہ فویگی فماند دی حروف باندی، حروف مقدعات دی. اللہ فویگی اللہ اعلم بی مرادی ہی، اللہ ددی فمطلب باندی خبردار دی. موتا تا علم نشتیم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، دا آياتنا دا کتاب دي چې ډک دي د حکمتنا. اولنې سورت دي چې فالف لام را سره شروع شوم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، دا د دې سورت د امتیازاتونه هم دي چې دا بل سورت کې نه دی راغلي. آیات الکتاب، آیات السورت هذه، د دې سورت آیاتونه هغه ډک دي د حکمت نه. ځان فی فویکا غرائب القرآن والا ذکر کوي. اول ترغیب قرآن حکیم تا، صداقت د قرآن ذکر کوي. کتاب الحکیم، دا کتاب دے چې ډک دے د حکمت نام. عقل مند خبرې فکی دی، نو کته فوئی نو ځان به فی فوئی کی، دا در نزایا نشی. حکیم، حکیم ځکه ویلې دی چې د عقل مندی خبرې پدی کی بیانیږي. او د کتاب صفت چې کله حکیم راشي، نو دلایل عقلیه به په دې صورت کې ذکر کیږي. کله چې د کتاب صفت مبین راشي، نو بیا به دلایل نقلیه ذکر کیږي. خو صرف یو صورت کې دا دواړه ذکر شوي دي، حکیم او مبین، هغه دواړه پکې ذکر شوي دي. نو دلته وی تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتنا د قرآن د دې سورت دی چې ډک دی د حکمت نا. اے ذو حکمت، ډک دی د حکمت نا. یا حکیم، حاکم دی په تمام کتابونو باندې. تفسیر سمرقند ذکر کوي چې دا قرآن عظیم په نورو تمامو کتابونو باندې حاکم دی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، ایشتے دخل کو دفار تعجب، ایشتے دخل کو دفار تعجب پدی خبر باندی. ان اوحینا چی مونگا وحی کلی دا، الى رجل منهم یو سڑی تا ددی د جنس نام. یو بنی آدم دے ابن عباس ذکر کئی، رجل ذکر کو، فمانا دا آدمی سرا دا بنی آدم سرام. رجل منهم، رجل و سڑے و، بہادر پا بہادرانو کی، زوان پا زوانانو کی. دا قرآن مسئلہ چی سوک بیا نئی دا علم چی سوک بیا نئی نو غب بہدری علمان زکوئی چی علم القرآن زکر لا یحبه الا ذکور من الرجال وی دا قرآن دا قرآن کریم دا خنر دے نر دا دی سر بمین اغسڑے کی چی سوک نر دے کسو کی جڑا دے زنان دا جنو ٹی دا نو غب دے درست نکینی غب د دین تختی کله درس ټیم راشي نو دی به بهر تدی ولی دا نر نه دی نر قران د نرانو کار دی قران تک نه استل دا بیان ول د به درانو کار دی نو زکوی چې مونږه وحی کړی دا الی رجل منهم یو بهادر سړی تا د دینا یو ځوانوم پس خبر باندې انا انذر الناس چی ویر و خلق لرا و بشر الذین لک پس چی ویر و ڈانگیر و لو خیننا اے بالقرآن قرآن ورت بیان کاد اللہ دا عذابون نے ویر وام و بشر الذین کفرو او پدی مسل باندی هم ویر و زکا چی دی قرآن کی فدی صورت کی بار بار رازی چی دی خلق دا قید نجها اولئک شفعاؤنا عند الله دا زمونگ مشران دی دا زمونگ سفرشان دی پا دغه مسئله باندې ویروام وبشر الذين كفروا او زير ورکاکس وبشر الذين امنوا او زير ورکاکسانو تا چغدی ماندار ان لهم قدم صدق عند ربهم یقینا د دې د فار د مرتبه اوچتا هغه قدم د صدق د زن طرف د رب د دینم علماء کرام مانا کئی قدم صدقین درجتن عالیتن زجاج مانا کئی اوچت درجہ داد دا کسانو دفارا یدویم مانا منزل منزلتن رفیعتن مدارک رائب القرآن والا ذکر کئی اوچت درجہ داد دا خلق دفارا یا درجتن کاملتن قاضی سنع اللہ فانی فتی تفسیر مسحری کی ذکر کئی وی اوچت او کامل درجہ داد دا خدا فارا ابن کثیر وی مراد دی خامال دی چی دمخ کی زان لنے گلی دی تفسیر مظہری دا مانم کڑی دا مقام صدقین ایلا زوال لہو آغا درشتے مقام چی زوال بور لنے امام بخاریم ناشنا مانا کڑی دا علک تروانی پا مرگ باندی بیماری تیارے دی ور لکڑے دیو کنا التستا سوکشتے چی التی ور سر پاتی کی گی دنیا دا سر ڑے روان دے سعودی عرب تل کزی التستا رشتہ داران شتے او کنا وی وو ماما زوی می دے زما رور دے زما دتر زوی دے الک آخرت تا روانی بوگت سپر باندی روانی سوک مرگرے دی التستے او کنشتے کسی عمل دکڑے و عقید دی دا توحید سات لیوا دا نبی علیہ السلام طریق دی خفلک لیوا نوی آو بالکل زما قائد زما قدم صدقین التستا ناز دے چاگا محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے زمگا ٹولو دا غنصیب کی ان لہم قدم صدق چید دی دفار بی آ قدم دا صدق چاگا مقام دا رشتنے چی نبی علیہ السلام دے ایند ربیہم دا طرف آدھر عبد دینا کافر خبیص وی قال الكافرون وی دا کافران انہا دا لسحرم مبین بے شک دا جادو کار دے سورہ انعام وم نمبر آیات کی امیل لقال الکافرون ان هذا الا سحر مبین کافران وی دا جادو کار دے نو دلتا موی چی دا کافران خبیسان کمزے کی چا حق بیان کرے دے نو دا بوی دا جادو دے او دا دا شے دے او دا دا خبری بخلقی خوالا وی نانا مونگا دا عقیده دا چې ربکم الله الذی دا قران خدا هغه رب د طرف نه راغلی دی چې هغه رب ستاسو الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې فدا کړی دی اسمانو نو زمکی فی سته ایام په مقدار د شپږو ورځو کې دا نه چې لکه شپږ ورځې هغه ټیم کې خو ورځې شپې نه وي نو بیا بس جواب ورکې داسې معنا وکه فی سته ایام په مقدار د شپږ ورځو کې ثم استوى علی العرش بیا برابر شو په عرش باندې ما یلیق بشانه ما تا تفت نشت دے چې زما اوستا رب بارش باندې د فاس څنګه ناس دے څنګه څنګه استوای کړی دا علامہ ابن تیمیہ رحمه الله هغه لیکلی دی چا تاسو کو چې کیف استوال العرش الله فارش باندې د فاس هغه څنګه دے هغه څنګه دے هغه جواب به کو چې کو فکر بیا او مالک کړی دے کچا ستانه دا تاسو کو چې کیف استوال العرش نستا جواب بدای چل استوا او معلوم والکیف مجموع مجهول والکیف مجهول کتان چاہتا پوس وکو چې الله څنګه دې برانو تو ورته وای چې دا زمغا قد دا الرحمن علی العرش استوا رب عرش باندې د فاسا مستوی دې والکیف مجهول کیفیت نا معلوم دې منتفت نشت دے ما یلیق بشانی والسوال عنه بدعت سوال کول دا دی پا بارکی دا بدعت دے سوکتا توی علکا اللہ سنگ ناس دے ویت بدعتی سوالو نمکو دے بارکی الله برد عرش د پاس دے موتانا سوک سوال وکی جلکت وی دا پاس دا عرش دے نو پلانی زی کی موتائی نو اللہ وی دلتم دے اللہ دلتم دے مرائی رگونو نم نیز دی دے نو سنگت وی چی دا عرش دا پاس دے جوابیات کام دا موایا چې الله په هر ځای کې دی نعوذ بالله بیا خرم دی بیا سپیم دی پاغې کې مولې نعوذ بالله الله دی دا جواب نه صحیح کیږي جواب زده کا الله په عرش باندې د فاسه مستوی دی الرحمن علی العرش استوا قدرت فکامل دنیا دی فی ستت ایام پا مقدار دش پا گوردو کی سم استوال العرشی بیا استوا کری دا فارش باندی یو دبیر الامر تدبیر کئی دکارونو یقضیه وحدا یوازی فی سلی اللہ قیم ما مل شفیع نشتره سوک شفارش اللہ مل بعد اذنی ہی مگر فسد غد حکم نازالیکم اللہ ربکم سمر بیان اید دیکار نمو والا اغا اللہ دے چیز ماوستا رب دے ربکم ستاسو رب دے فعبدوه نفید شرف العبادت غیفی مرتب کلا چی دا ٹولی قسی دی واوری دی نو دیو اللہ عبادت شروع کا کو یو اللہ تول گوا سیدہ یو اللہ تول گوا فعبدوه نو ددغ اللہ عبادت وکا فلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نا قبل وی فدی باوجودم که نصیحت نا قبل نو بیا گورے ڈنگرو تاکی فرق فاتی نشو بستی بیا الف لام را الله فی فمان د دې حروف تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتنا د کتاب دی چې ډک دی د حکمت نا کان للناس آیاشت د خلقو د فرع عجبا ستعجبا وحینا فد خبر باندې چې مونږ وحی کړی دا الى رجل منهم یوزوان تا د دینم ان انذر الناس فد خبر باندې چې ویر و خلق و بشر الذین آمنو بل تربتا یر ورکا خود دی اولتا بل تربتا خوش خبریانی ایمان والاو تواورا و زیر ورکا کسانو تا چغم وحیدین دیان لهم داور تووایا چشت دی دفر قدم صدق اغاو چت درجی والا مکان اکامل درجی والا منزل عند ربیم درب سقا قال الكافرون کافران وی ان هذا لساحر مبين يقينا داخم خاجدو غرخر دي ان ربكم الله الذي يقينا رفتاس والله اغزاد دي جبدا كل يسمان ونوزمك دي پشپغو رزو پا مقدار ثم استوى على العرش بيا برابر شو پارش باندي يدبر الامر تدبير كيد كارنو ما من شفيع نشت دي سخلص ان كيد اللانا الا من بعد اذنه مگر فس داغینا چی حکم ورتوکلشی ذالکم اللہ ربکم دی صفات والاللہ استاس رب دی فعبدوه ندد عبادت وکی افنا تذکرون ایتاس نسیتنا قبل وی